بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تلوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل. قد سئمنا نفاقنا فافقنا في زمان يسود فيه الدليل، او ابل ورز په قطر کې د طالبانو د سفارت سرپرست ډاکټر نعیم د ترکیه سفارت پر رسمي بلنه د کمال اتاتورک د 99مې کلیزې لمانځغونډې ته ورغلی دی. انا لله و انا الیه راجعون. اسې خو د کفارو تواغیتو سره پټ او ښکاره مجلسونه ډیر زیات لري دا طالبان، خو رازو دی ته چې د کوم اتاتورک د بریا په جشن کې په داسې خوشحالۍ او فخر او ویاړ سره د طالبانو د سفارت سرپرست برخه اغستې ده. دا هماغه اتاتورک دی چې د طالبانو خپل لیکوال عبدالستار سعید د لومړي نړیوال جنگ په اړه لیکلي مقاله کې وایي، مصطفی کمال عثماني خلافت ړنګ کړ، د متحدینو لښکرې د ترکیې له اصلي سیمې وویستلې، او په سیکولر نظریه ولاړ نوی ترکی نظام یې رامنځته کړ. بیا وایي اتاتورک چې عرب او اسلامي یو شی بلل، د عربانو سره د رقابت له امله یې له اسلام سره هم دښمني پیل کړه، بی دینه حکومت یې رامنځته کړ، په عربي رسم الخط او ګڼو اسلامي احکامو یې بندیز ولګو، او اذان یې له عربۍ څخه په ترکی واړو. نو پوښتنه دا ده چې آیا نن اتاتورک بیرته صالح او سوچه مسلمان شو؟ چې د طالبانو په څیر د سوچه مسلمانانو په حقیقت کې مشرکانو د سفارت سرپرست د طالبانو په رسمي نیابت د ترکیه سفارت ته ورځي، او د سیکولر او خاین اتاتورک کلیزه لمانځي. ايها الساسه الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل، قد نصرنا بخله يوم كان هيبه الحق في النفوس تجول. ايها الساسه الذين استكانوا كل عز في عرفكم مستحيل. اول مشابهه طالبان او اتاتورك ترمنز د ګالیپولی جنگ کې د اتاتورک دروغجنه بریا او د افغانستان دروغجنه بریا کې ده. برتانویانو دا کولی شو چې اتاتورک څخه د ګالیپولی ټاپو وزمه ونیسي، خو مستقبل کې د ده حیثیت جوړولو په پارې دا جګړه وغځوله، او ظاهرا په دې کې خپل شکست اعلان کو، ځکه وروسته د اتاتورک باندې داسې بنیادي اهداف ترسره کړل چې هغه په هغه وخت کې د جګړې له لارې ناممکن و، چې دا د سل کاله وروسته هم نن ترکیه هماغه د انګریزانو لخوا فکري او عقیدوي اشغال ده. نو نن امریکا هم دا لوبه په افغانستان کې تکرارول غواړي، چې افغانستان هم داسې اشغال کې چې راتلونکي سلو کالو پورې دا هم د ترکیه او پاکستان او نورو مستعمره هیوادونو په څیر یو مستعمر او غلام هیواد واوسي. د ازمیر ښار په سر د اتاتورک او یونانیانو جګړه کې هم د اتاتورک بادار انګلیس په لارښودنې یونان شاتګ وکړ، او په 1921 میلادي کال کې پرته له ډز او ډوزه ازمیر ښار ورته پریښود، او اتاتورک په مشرۍ د عثماني ترکانو لښکرې ورننوتې، او د غرب میډیا دې موضوع ته هوا ورکړه. په نړیوالو میډیایي وسایلو د اتاتورک په حقله پراخ تبلیغات وکړل، لکه د افغانستان واک سپارلو پر مهال چې امریکا لومړی د افغانستان د ولایتونو ولسوالۍ طالبانو ته حواله کړي، او بیا یې په ډیر هنر سره ورته ولایتونه حواله کړه، او په شنو او خلو ټانکونو باندې سپارې د کابل ارګ ته ورننه کړل. دویم مشابهت د طالبانو او اتاتورک آغا د شرکی رسمیت غوښتنه کې دی. کله چې مصطفی کمال خپل مرکچی پلاوی د عصمت پاشا په مشرۍ برتانیې ته ولېږه چې هلته هغې سره مذاکرات وکړي او ترکیه په مستقل رسمي دولت سره وپیژني، د دغه مذاکراتو په پایله کې د اتاتورک پلاوی او د برتانیې خارجه وزیر جورج کورزون ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې په یو څو مهمو مادو باندې مشتمل و، لکه زمنګ په دور کې چې د طالبانو د مذاکراتو ټیم غړي د برادر ستانکزي، عبدالحکیم حقانی وغیرہ په مشرۍ دوحې ته یوړل شول. هلته ورته لاله وړاندې امریکا د سیاسي دفتر په نوم د تسلیمۍ لومه ایښې وه، د امریکایانو سره د مذاکراتو او د شرکی رسمیت غوښتنې په پار یو کال په اوږدو کې پټ مجالس او خفیه تړونونه ژمنې او مذاکرات وشول او آخر کې د دوحې تړون د ملا برادر او د امریکا وزیر خارجه مایک پمپیو او د وزارت خارجه ځانګړي استازي خلیلزاد لخوا لاسلیک شوه. نو د طالبانو او د اتاترک توپیر یوازې دا دی چې هغه وخت د برطانیا خارجه وزیر ته عصمت پاشا ورولېږه او د تسلیمۍ تړون یې لاسلیک کړ، او نن طالبانو د امریکا وزیر خارجه ته ملا برادر ورولېږه او د تسلیمۍ تړون یې ورسره لاسلیک کړ. يا ربا غزة الجريحات عذرا أن يعذر وما سدى نقول قل لمن يعشق الحقيقات إنا زمان تحر فيه العقول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مسلمانانو ورونو او خويندو، د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره د طالبانو د نواقض و بیان منګه شروع کړو. شپږ درسونه مخکې وشو، دا وم درس دی چې په دې کې هم د الله رب العالمین په توفیق سره د طالبانو یو بل مهم او لوی او ستر ناقص ذکر کوو. راځئ چې په ګډه باندې واورو. عزتمند ورونو، په تیر اسلامي تاریخ کې هم د اسلامي خلافت پیاوړي او محکم بنسټونه تل د لستونو د مارانو لخوا ړنګ شوي دي. هغه خاینان چې د څو ټکو په بدل کې په اسلام دښمنه عناصرو په خپل ایمان، حیا او عزت د معاملې کولو ترڅنګ تل د اسلامي نظام مجد، برم او د پاک لمنو خویندو میندو حیا او عزت یې پلورلی دی. دغه بې احساس او بې وجدان وحشیان د عاقبت او آخرت د سوکالۍ پر ځای د دنیا دو ورځې ژوندونه او دا خواهشات غوره کوي او ابدي ابدي ځانونه د ویل او هلاکت د کندو مستحقین ګرځوي. که دغه ناپوهانو لږ غوندې عقل او سوچ نه کار اخیستی وی، نو دوی به هیڅکله دا کړنې نه وي ترسره کړې چې د اسلام بیرغ دې رانسکور کړي او د کفر بیرغ دې په یو سیمه باندې ورپوي. د الله د لارې سپېڅلی مجاهد د الله رب العالمین د دښمن په لاس کې ورکي چې هغه په بېرحمانه ډول شهید کړي، خپله سینه پې یخه کړي، خپله غصه پې سړه کړي. د دغه سپېڅلي مجاهد عفتمنده میرمن، خور، مور او کوچنیان په دې مجاهد باندې وجړوي، د شرعي محاکمو پر ځای کفري قوانین په خلکو باندې وتپي، د پرېکړې واک د الله رب العالمین پر ځای کمزوري بندګانو ته حواله کړي او هغوی د خپل ناقص فهم او بصیرت څخه بشري نظامونه جوړ کړي، د اسلامي او دینی تعلیم پر ځای سیکولري تعلیم رایج شي، د حیا او ستر پر ځای بې حیایي او فحاشي عامه شي، د امت ځوانان او کوادر د اسلام په ځای د غرب د پروژو تطبیق کوونکي اجیران وګرځي، خپل تیر ماضي هیر کی او د غرب د کاغذي نظام د جعلي ښکلا عاشقان او اسیران شي، خپل خیرخوا ورته بدخوا د پرمختګ، تعلیم او د روښانه مستقبل دښمن ښکاره شي، د حقیقی عدل او انصاف حامی ورور ورته ظالم او د پردیو لوبغاړی معرفي شي، د اسلام مبارک نظام یوازې د منز او دس او غسل په څیر یو څو محدودو اعمالو پورې منحصر کی، د شرعي سیاست په باب اسلام ناقص وګڼي، د مدینی نبوي دولت د خلفای راشدینو زرین دور او نور اسلامي حاکمانو غره ادوار ترې هیر شي، د اسلام سیاسي نظام ورته له وخته تیر یو بې اهمیته نه تطبیقیدونکې او د عصر غوښتنو ته نه رسیدونکې د جهل یوه تیاره ښکاره شي، او پر ځای سیکولاریزم او ډیموکراسي د کامیابه نظام په حیث د ټولنې د ټولو ضرورتونو د حل مصدر ښکاره شي، او د خلافت او امامت درسونه د کیمبریج او آکسفورد او هارورد پوهنتونونو څخه فارغ شوي جاهلانو څخه زده کوي. خو تاریخ په خپلو پاڼو کې دا هر څه ثبت کړي دي. تاریخ هغه قاضي دی چې هیڅکله په مجرم باندې رحم نه کوي، او نه هم دې خاینانو چیرته ښه ورځ لیدلې ده. تاسې د ابو رغال حال وګورئ، هغه خاین چې د کعبې ړنګولو اراده کوونکي ابرهه ته لارې رهبري کړې وه، د هغه وخت نه تر ننه پورې خلک د هغه قبر په کڼو باندې ولي. دغه رنګ د عباسي خلیفه مستعصم بالله مشهور وزیر ابن العلقمی چې په پټه باندې د مغولو پاچا هلاکو سره خبره کړې وه، بغداد ړنګ د کفر چوکۍ دپاره، د مفادو دپاره، د دنیا یو څو ټکو خوندونو او خواهشاتو دپاره اسلامي نظام ړنګ کړ. مسلمانانو حاکم په کافر باندې ووجه، تر زورو پورې مسلمانان پیغلې وینځې شوې. خو انجام دا شو چې د بغداد د سقوط نه وروسته هلاکو ورته د سپي په نظر باندې کتلې، او هیڅ نوعه امتیازات یې ورته ورنه کړل. د خاین په سترګه باندې درته دښمن هم بیا ګوري. خپل مشر اسلامي مشر سره خیانت کوي، نو کافر په تا باندې اعتماد نه کوي. هغه تا یوازې خپل هدف ته رسېدو په پار د وسیلې په حیث باندې کاروي، بیا دې ګزاروي. دغه رنګ سابقه اسلامي تاریخ کې د عبدالله بن سبا، د علماو قاتل ابن ابي دواد المعتزلي، او داسې ډېرې څېرې شته چې د اسلام په نوم د اسلام تاریخ دغدار کړی دی. خو نږدې ماضي کې موږ د دغه خاینانو اوږد لیست لرو چې د دغه جملې څخه شاه شجاع، امان الله خان، اتاتورک، کرزی، اشرف غنی، کرنل امام، اختر منصور، برادر او داسې نور غداران یادولی شو. زمنګ ستاسې خوږ نبی علیه الصلاة والسلام ته الهی فرمان امدا دی چې د دغه خاینانو څخه به ځان لرې ساتي، د دوی په نقش قدم به نه ځي، د دوی ملاتړی به نه ګرځېږي، د دوی په صف او ډله کې به نه اوسېږي. او دغه فرمان اول نبی علیه السلام ته دی، او د هغې نه وروسته هر مؤمن ته متوجه دی. د احادیثو ذخیره چې وکتل شي، نو د خیانت او د خاینانو زیاته بدی پکې ذکر شوې ده، خصوصا هغه خلک چې اسلامي نظام او مسلمانانو سره خیانت کړی دی. دغه مجرمانو ته نبی علیه الصلاة والسلام عفو نه ده کړی، بلکې دوی ته داسې عبرتناکه سزا ورکړې ده چې کله انسان واوري غونې زیګ شي او په بدن باندې ویښته ودرېږي. صحیح بخاری او صحیح مسلم کې راځي چې د عرینه قبیلې بعضې کسانو چې اسلامي نظام سره خیانت وکړ، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نبي عليه الصلاة والسلام حكم وكو لا سنخ بيتي بريكلي فسترغو كي ورطا غرمي شوي وسبني، يعني سيخاني ورطا پا دسترغو كي ورقلل، أو پا دسي زمكا باندي واچول چي ألتا غطي وي لمرت واچول دي أبغو اختلي تگيو گرمی کی دلا زخمیانو ستر کی تیرا وطلوی پا دغا بد حالو. خو لیکن الهی امر داو او نبوی ارشاد داو چی دغا خلکو سر با نرمی نشی کی ده. سبحان اللہ، داسی غیرتی پیغمبرو چی هر زی که با خوگ نمو، بلکه دا اللہ رب العالمین دا نظام مقابل کی ودریدون کی مجرمانو پا خلاف مانده دا گٹی نم کلکو، دا غر نم کلکو. الله باندې داسې غیرت کوونکی نبی وو. همدا عمل که چېرته نن د اسلامي خلافت مجاهدینو د مجرمانو سره کړی وي، ټولې دنیا به چغې وهلی چې وګوره موږ درته ویل چې خوارج دي، داسې سزاګانې خلکو ته ورکوي. خو کاش که دوی لږ د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت مطالعه کړی وي، او همدغه شان نبی علیه الصلاة والسلام په آخري زمانه کې بیا د دغه خاینانو په اړه باندې پیشنګویي ورکړې ده، خبرې ورکړې ده. سیأتي علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. زرد چې خلق باندې با دوکه ورکوونکی کلونه راشي، دروغجن به پکې ریختونه ګڼل کیږي، او ریختونه به پکې دروغجن ګڼل کیږي. خائن ته به د امین پسترګه قتل کیږي، او امین ته به د خائن پسترګه باندې قتل کیږي. الله اکبر. نن امدا خبره ده طالبان ځان اهل سنت والجماعت معرفي کوي او ولست خپل خیر خوایي سرګندوي او اسلامي خلافت باندې تورونه پوری کوي چې دوی د کفارو پروژې تطبیقوي، دوی کفارو سره دوستی کوي، سره د دې چې دا طالبان ټولو حربي کفارو سره د دوستۍ او موالاتو کولو باندې ککړ دي، ټولې دنیا ته واضح دي او اسلامي خلافت ورسره په جګړه کې ښکیل دی. نو دغه طالبان چې ځانونه د سوچه اسلامي نظام حامیان بولي، خو حقیقت کې ډیر په سرعت سره د دغه خائنانو په لار باندې روان دي او خپل نومونه ورځ تر بلې دغه د خائنانو تور لیست ته خېجوي، چې تاریخ به دا د تل لپاره ثبت کړي. طالب ملیشي که څه هم د خپلې باداري امریکا له لورې ورکول شوې طرحې په اساس په ډیر هنر او مکر خپلې کفري کړنې د اسلام په صادر کې پټوي، خو اوس د دوی نه ورخ اوبه وړی دی، حقیقت واضح شوی دی او دغه پردې ترې پورته شوي دي. خلک د دوی په څیر احمقان نه دي چې د دوی په کړنو باندې سترګې پټې کړي. همدا طالبان د خپلو کفري کړنو او اسلام ماتونکو نواقیزو په لړ کې هر ورځ یوه نوې بیلګه وړاندې کوي، چې لله الحمد اوس د دوی هغه پټه څیره ټولو خلکو پیژندلې چې د دغه راز کړنو په دوام یې ټول امت مسلمه ګوا دی. او ابل ورځ په قطر کې د طالبانو د سفارت سرپرست ډاکټر نعیم د ترکیه سفارت په رسمي بلنه د کمال اتاتورک د 99مې کلیزې لمانځ غونډې ته ورغلی دی. انا لله و انا الیه راجعون. اسې خو د کفارو تواغیتو سره پټ او ښکاره مجلسونه ډیر زیات لري دا طالبان، خو رازو دی ته چې د کوم اتاتورک د بریا په جشن کې په داسې خوشحالۍ او فخر او ویاړ سره د طالبانو د سفارت سرپرست برخه اخیستې ده. دا هماغه اتاتورک دی چې د طالبانو خپل لیکوال عبدالستار سعید د لومړي نړیوال جنگ په اړه لیکلي مقاله کې وایي، مصطفی کمال عثماني خلافت ړنګ کړ، د متحدینو لښکرې د ترکیې له اصلي سیمو وویستلې او په سیکولر نظریه ولاړ نوې ترکی نظام یې رامنځته کړ. بیا وایي، اتاتورک چې عرب او اسلام یو شی بلل، د عربانو سره د رقابت له امله یې له اسلام سره هم دښمني پیل کړه، بې دینه حکومت یې رامنځته کړ، په عربي رسم الخط او ګڼو اسلامي احکامو یې بندیز ولګو او اذان یې له عربۍ څخه په ترکی واړو. نو پوښتنه دا ده چې آیا نن اتاتورک بیرته صالح او سوچه مسلمان شو؟ چې د طالبانو په څیر د سوچه مسلمانانو په حقیقت کې مشرکانو د سفارت سرپرست د طالبانو په رسمي نیابت د ترکیه سفارت ته ورځي او د سیکولر او خائن اتاتورک کلیزه لمانځي. نو اتاتورک اشرف غنی او دوستم کې څه فرق دی چې یو سره دښمني کوي او د بل کلیزه لمانځي؟ ستاسې په نیز د دوستۍ او دښمنۍ معیار څه دی؟ ستاسې پرونۍ خبرې په حق وي او که د نن ورځې شرکي دریز مو سم دی؟ امت مسلمه ته جواب وایست. عزتمند مسلمانانو ورونو، د طالبانو د نظام د پیژندنې لپاره به همدا دلایل بسنه کوي چې دوی د اغا امان الله خان او د اغا انډیوال اتاتورک کلیزې لمانځي، هغوی خپل مشران بولي، د هغوی انځورونو ته د ګلونو ګیډۍ ږدي چې یو پسې د افغانستان غیرتي ولس او ملت قیام کړی و او په تیښته بریالی شوی و، او بل هم داسې څوک دی چې پرون پورې ورته طالبانو سیکولر او بې دینه ویلي. دوی ویلي چې اسلام سره دښمني پیل کړه، په ډیرو اسلامي احکاماتو یې بندیز ولګو، خو نن هغه سره دوستي روا شوه، نن د هغه لمانځ غونډه روان شوه، نن د هغې پیروان او تابعداران د طالبانو انډیوالان او یاران وګرځېدل، دوی ورته خپل رسمي غړي ورلېږي. مسلمان وروره، همدا حجت به د طالبانو د بطلان لپاره کافي نه وي؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. د دې لپاره چې هلاکې دونکې له ښکاره دلیل سره هلاک شي، د دلیل ښکاره کېدو نه وروسته به هلاکیږي چې څوک هلاکیږي، او څوک چې ژوندی پاتې کېدونکی دی هغه له روښانه دلیل سره ژوندی پاتې شي. د طالبانو لخوا د اتاتورک کلیزه لمانځل لومړی او اخري پیښه نه وه، بلکې دا د طالبانو د یو ښکاره ناقص پایله وه چې زمنن ډیرو نورو نواقضو او شرکی اعمالو ته شامل دی، چې هغه د ترکیې مرتد دولت سره غیر شرعي اړیکو څخه عبارت دی. طالبان د ترکیې مرتد دولت ته مرتد نه وایي، براءت ترې نه کوي، دوستي ورسره کوي، د مسلمانانو خلاف کومک ترې اخلي، چې د الله په شریعت کې دا کارونه اسلام ماتونکي کړنې دي. ترکیه هیواد خو هغه نن ځکه ده چې ظاهرا د ناټو متعهد غړی هیواد بلل کیږي، خو حقیقت کې یوازې چکچکو ته ناسته ده او د خپلو مفادو په پار کله امریکا او کله روسیا ته نسیږي، کله د اسرائیل د یهودو لمنې نیولې وي او کله بیا د مجوسی ایران تالی څټي. همدا ترکیه له ناټو سره یو ځای افغانستان ته راغلې وه، شل کال یې دلته بې ګناه مسلمانان ووژل، سره د دې چې په خولۍ د اخواني اسلام دعوه کوله. خو کله چې طالبانو په دوحه کې امریکایانو ته د ملا برادر او مل پلاوي په لاس د تسلیمۍ تړون لاسلیک کړ، نو د طالبانو اړیکې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د ترکیې په څیر د امریکا د پرکټو هیوادونو سره داسې پیاوړې شوې ګوندې دوی له پیړیو راهیسې د یو بل خواږه دوستانو. چې حقیقت کې دا پلان د امریکا او نړیوالو استخباراتو لخوا طرحه شوې او مرحله په مرحله په مخ درومي. راځئ د طالبانو او ترکی تواغیتو د اړیکو جریان ته به د یو څو عناوینو په لړ کې کتنه وکړو. اول، د امریکایي ځواکونو نمایشي انخلاب پر مهال د ترکیه د پاتې کېدو تړون. عزتمند ورونو، کله چې امریکا خپلو کم کرایه ملیشو طالبانو ته د کابل د واک سپارلو پروسه پیل کړه، نو د تړون موافق یو شرط دا و چې دلته به ترکی ځواکونه پاتې کېږي تر څو په کابل کې د کفارو د سفارتونو ساتنه او د هوایي ډګرونو تخنیکي چارې په لاس کې واخلي. خو هغه وخت چې د طالبانو کشرخیل لا د خار عیاشیو او مزو سره پوره روږدې شوي نه و، دوی مخالفت وکړ او نورو عامو افغانانو غبرګون وښود. نو طالبان دې ته اړ شو چې خپلو امریکایي بادارانو ته زارۍ وکړي چې خیر د یو ځل د ترکیه ځواکونه له افغانستانه ووځي، بیا به یې موږ د یو قرارداد او د تړون په نوم باندې راداخل کړو. امریکا هم دا خبره ومنله او د ترکیه ځواکونه په کړکۍ باندې ووتل او بیرته په دروازه باندې راداخل شو. او لږې مودې وروسته بیرته د ترکیه او قطر پوځونه چې دواړه د امریکا لاسپوڅي مرتد غلامان دي، د هوایي ډګرونو د ترمیم او د تخنیکي چارو کنټرول په نامه او بهانه کابل ته راستانه شول. خو د طالب کشرانو او نورو بې بصیرته خلکو په دې راتګ غږ هم ونه کړ، بلکې دا یې د تړون له مخې د مرتدینو د راتګ جواز وباله، ولو که اسلامي شریعت کې دا کار حرام و او دا د اشغال د دوام په معنا و، ولیکن لا حیات لمن تنادی. دویم، د ترکیه سره د اړیکو دویم ثبوت هغه دا دی چې د ترکی جمهوریت د ازادۍ ورځ لمانځنه. که څه هم د ترکی مرتد دولت لخوا د کابل هوایي ډګر په شمول د امریکایي او نورو کفري هیوادونو مهمو استخباراتي مراکزو ساتنې دنده ترسره کیږي، خو هغه کار ته طالب چورواکي د تړون نوم ورکوي او په دغه نوم یې ځان ته د اسلامي شریعت د پولو ماتولو، د امریکا غلامۍ او د ترکیه وغیره مرتدینو سره د دوستۍ جواز ورکړی. خو له دې هم شرمونکې مرحله هغه وه چې کله طالب مشرانو د لونګیو، اوږدو کالیو، ګڼو ګیرو او تسپو سره د ترکیې د جمهوریت د شهیدانو ورځ په کابل او مزار کې لمانځله، د ډیموکراسۍ په پار مردار شویو سیکولرستانو انځورونو ته د ګلونو ګیډۍ کېښدلې او هغې ته دعاګانې کولې. د ترکیه مرتد ولسمشر طیب اردوګان پر ضد په 2018 کې کودتا وشوه، خو بریا یې ترلاسه نه کړه. نو په دغه کودتا کې د اردوګان ډېرې پلویان هم ووژل شول چې ترکیه دولت هر کال مراسم لمانځي. نو دې ظلم کابل کې د ترکیه سفارت او مزار کې د ترکیه قونسلګرۍ کې دا مراسم ولمانځل شول او د طالبانو لوړپوړو چارواکو پکې هم ګډون درلود. د ډیموکراسۍ په دفاع کې د وژل شویو کسانو په مراسمو کې د ګډون لپاره دوی هیڅ نوع جواز نه درلود، هیڅ قسم شرعي دلیل نه درلود او په دې سره دوی د کفري کړنو مرتکب وګرځېدل. لکه د مثال په ډول، یو ناقص دا دی چې د ترکیې ډیموکراتیک نظام او وضعي قوانینو ته مشروعیت ورکړ، سره د دې چې ډیموکراسي نظام د اسلام خلاف نظام دی. الف نه تر یا پورې ټول عقاید او احکام کاملا الهي شریعت سره په ټکر کې دي، ځکه په دې کې د قانون جوړولو واک د عوامو یا د هغوی نایبانو یعنی د پارلمان غړو سره وي، د پرېکړې واک د غیر الله لپاره وي، یعنی کمزورو بندګانو ته د الله رب العالمین دغه حق ورکړی دی. ډیموکراسۍ کې اجماع ته اعتبار نه ورکول کیږي، بلکې اکثریت ته قتل کیږي او د اکثره خلکو اتفاق په اسلامي امت لازم قوانین ګرځي، اگر که دا د فطرت، دین او د عقل خلاف وي. په دې نظام کې د حمل غورځول، همجنس بازی، د سود ګټه، شرعي احکامو لغوه کول زنا، شراب، د کفر غلامی او دوستی، د مسلمانانو پر خلاف د کفارو مرسته، د هغوی دپاره تجسس، د هغوی د پروژو تکمیل او داسې نور اسلام ماتونکي شیان مشروع او روا ګڼل کیږي چې دا ټول ترکیه عملی کوي او طالبان په داسې کړنو تایید کوي او لګیا دي میده میده دوی هم لکه کوچنی ماشوم چې تازه په پل اخستو راشي تازه د ډیموکراسۍ په انګړ کې خاپوړی پیل کړي دي. اوس دلته پوښتنه دا ده چې آیا طالبان هم دې کارونو ته جایز او حلال وي؟ له دې کړنو خو داسې څرګندیږي چې ځواب یې مثبت دی، خو اوس هم ځینې ملحوظات شته چې اعتراف پرې نه کوي او یا هم نور توجیهات ورته لټوي. نو ولې د ترکیه ډیموکراتیک نظام سره داسې پخه دوستانه شروع کړي او په داسې کړنو یې د ترکیه ډیموکراتیک نظام ته مشروعیت ورکړی؟ بله پوښتنه دا ده چې آیا ډیموکراسي یوازې په افغانستان کې تش په خلو حرام او ناروا ده؟ فقط د خلکو د غولونې لپاره په دیوالونو د ډیموکراسۍ په خلاف شعارونه لیکل کیږي او په مجلسونو کې د اسلامي شریعت د نفاذ باټې وهل کیږي، خو نور په عمل کې ټوله هماغه زاړه ډیموکراسي او هماغه زاړه د جمهوریت قوانین تطبیقول روا دي. طالبان خو فقط په خلو باندې د ناروا چغې او نارې وهي. نور په ترکیه، پاکستان، ایران او ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ قانون ته دی مشروعیت ورکړی دی. که چیرې دغه نظام تاسې کفري نظام بولئ، نو بیا د ترکیه ډیموکراتیک نظام ته ولې مشروعیت ورکړی دی؟ بیا د دغه نظام په پار هلاکېدونکو خلکو انځورونو ته د ګولونو ګیډۍ ولیږدئ؟ ولې د هغوی دپاره دعاګانې کوئ؟ ولې د هغوی د لمانځغونډو مراسمو ته حاضرېږئ؟ دویم ناقص په دې کار کې دا و چې طالب چارواکي دغه مراسمو ته حاضر شوي وو چې دوی د ډیموکراسۍ په پار د وژل شویو جنګیالیو مراسمو کې ګډون وکړو، د هغوی په کفر باندې رضا شو. په دغه مجلس کې اختیاري دی ورغلی وو او د ډیموکراسۍ رد یې ونه کړ او نه یې دغه د ترکی جمهوریت مدافعین مرتد وبلل. نو د طالبانو دا کړنه د اسلام ضد عمل دی، اسلام ماتونکی عمل دی، د اسلام ناقص دی. الله عز وجل فرمایي: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أو يقين النازل كل دي الله تعالى تاسو بانده دي كتاب كي چه كلا تاسو واوري چه دا الله پا يتنو بانده كفر كيگي او یا هم ورپورې ټوکې کیږي، نو تاسې ورسره مه کینئ تر دې چې هغوی په بله خبره کې مشغول شي. یقینا تاسې په دغه وخت کې د هغو په څیر یاست. یقینا الله جل جلاله کافران او منافقان په جهنم کې یو ځای راټولوي. امام بغوی تفسیر کوي: انکم اذا مثلهم ای ان قعدتم عندهم وهم یخوضون ویستهزئون ورضیتم به فانتم کفار مثلهم. د دې معنی دا ده که تاسې هم د دوی په خوا کې کیناستئ او هغو لګیا او خبرې کولې، ټوکې کولې، او تاسو پرې راضي شوئ، نو تاسې هم د هغوی په څیر کفار یاست. وګورئ، مجلس کې بغیر د رد نه کیناستل د رضا علامت ګرځول شوی. همدغه شان شیخ سلیمان بن عبدالله الشیخ هم ویلي دي: ان قعدتم عندهم وهم یخوضون ویستهزئون بآیات الله ودینه راضین باستهزائهم فانتم کفار مثلهم. قال أهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر. نديخو بخبل اختيار سر ورغلي دي مكره ندي بخبل اختيار ورغلي دي داد رزا لوي علامت تي. دير عجيب خبر دا چه طالبان دوستم تا پدي باني پیغور ورکي چه آغا امریکانو تا شهيدان ويليو. نو آیا نن خبل طالبان دا دغا پیغور لائق ندي چې د ترکیه د ډیموکراسي نظام په پار هلاک شوی خلک شهیدان بولی؟ د ترکیه سره د طالبانو د اړیکو دریمه مرحله مختصره داسې بیانولی شو: د طالبانو په ملاتړ ترکیه کې د اتحاد علماء اسلام کانفرنس انعقاد. امریکا ترکیه ته دا ماموریت سپارلی چې طالب ملیشو ته په نړیواله کچه د مطرح کیدو، ځلیدو، د رسمیت پیژندو وغیره په برخه کې ذهنیت سازی او زمینه سازی وکړي. د طالبانو په ملاتړ په ترکیه کې دا غونډه د همدې مقصد لپاره جوړه شوې وه چې د طالبانو ویان پکې د فلسطین، لیبیا، لبنان، ترکیه، سوریه وغیره طاغوتي ملایانو سره وکتل. دا ټولې هغه سیمې دي چې د روافظو لاسپوڅي حکومتونه پکې حاکم دي او یا هم سیکولر حکومتونه دي چې د طالب ویان په دغه غونډه کې د امریکا لخوا ورزده کړی مشهور گردان ولست، هغه گردان چې ملا متقی ستانکزی سراج الدین برادر او ټول طالب چارواکي د کور دننه او د کوره بهر په سټیجونو او غونډو کې زمزمه کوي، چې هغه ټولو کفري ملتونو ته ډاډ ورکول او د سیکولرزم د بنیادی عناصرو منل دي. د ترکیې په غونډه کې همدا گردان تکرار شو او په آخر کې د دې غونډې پریکړه لیک نشر شو. راځئ چې د افغانستان مربوط دوه مادې د طالبانو ویان څخه ملاحظه کړو. هغه لیکي: په ترکیه کې د اتحاد العلماء د دوه ورځني کانفرنس د پریکړه لیک دولسمه او دیارلسمه ماده چې د افغانستان په اړه وي، دولسمه ماده: څرنګه چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د خلکو د ازادۍ غوښتنې څو کلنې مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د امریکا اشغال پای ته ورسېد او د افغانستان اسلامي امارت رامنځته شو. علما باید د اسلامي هیوادونو د افغانستان اسلامي امارت ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو په پراختیا او د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو کې مثبت رول ولوبوي. رسمیت پیژندنې ته مو خیال شته؟ د غونډې مهم هدف دلته ذکر کړی دی. دیارلسمه ماده: د افغانستان له فتح وروسته چې د اشغالګرو کفارو د تجاوز له امله په افغانستان کې کوم اقتصادي شرایط راغلي، دا حالت لا هم د علماو مسؤلیت ډېروي. له یوې خوا زموږ ورونه باید د ګټور او حلال اقتصاد لپاره لاره هواره کړي، له بلې خوا د علماو دنده ده چې د خپلو هیوادونو حکومتونه او تجاران په افغانستان کې له مسلمانانو سره مرستې ته تشویق کړي چې اقتصادي پیاوړتیا ته ورسیږي. که د دغه پریکړه لیک ټولو مادو باندې غږیږو نو خپله موضوع به رانه پاتې شي، خو سر تر پایه پکې د بشریت د ازادۍ، د بشریت د حقوقو درناوي او د بشریت د سعادت تذکره ده، چې همدا د ملګرو ملتونو کفري شعار دی. نړۍ کې د انسانانو سره تعامل لپاره د اسلامیت پر ځای بشریت معیار ګڼي. خو د دې دوه مادو څخه دا په ډاګه کیږي چې د دې کانفرنس بنیادی دوه مقاصد وو: اول مقصد د طالبانو شرکی رسمیت لپاره زمینه سازی، او دویم هدف د طالبانو د نظم لپاره اقتصادي همکاري جلبول. چې دا دوه اهداف هم امریکا په ترکیه هیواد باندې ترلاسه کړل، او د دین وروسته طالب ویان مختلفو تجارانو او سرمایه گذارانو سره مخ کړ ترسو هغوی څخه د خپل وطن د اقتصاد په پار سوالونه وکړي. دغه بلاعمه په کومه خوله دا اقرار کوي چې طالبانو د ازادۍ جنګ وکړ، سره د دې چې د دوی پوځونه 40 کاله دلته پراته وو؟ نو یعنی په دې باندې مو اقرار وکړو چې تاسو هم اشغالګرو ملګري وئ، نو نن څنګه بدل شوئ؟ ولې خپلې خولې پورې خندا کوئ؟ پرون تاسې همدا طالبان خوارج بلل او نن ورته ورونه وایست. پرون د همدې امریکا په خلو د ناټو د ائتلاف د غړو هیوادونو کې تاسو هم شامل وئ، دلته مو بېګنا مسلمانان وجل، دلته مو بمباریانې کولې، خو نن تاسې نوې درجې تغییر کړی دی او هماغه سندرې زمزمه کوي کوم چې درته امریکا ښودلې دي. اوس نو د پرون تروریستان طالبان د ازادۍ اتلان ګڼي، او ډیره عجیبه لا دا ده چې د امریکا د اشغال څخه طالبانو ته د ازادۍ یو ډول کاذب افتخار ورکوي، او بیرته ورته بیا هماغې امریکا سره د رسمیت غوښتونکي یاست. هماغه د کفر په ملت بین الملل کې د دوی د شاملېدو لپاره لابیو کمپاین کوي. څلورمه خبره د طالبانو د ترکیې د اړیکو څلورم مقام هغه دا دی: د طالبانو د سفارت سرپرست ډاکټر نعیم د ترکیې هیواد د خپلواکۍ لمانځغونډه کې ګډون وکړ. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، په دې اړه خو موږ په مقدمه کې مختصر ډول باندې دا خبره یاده کړه چې دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست ډاکټر نعیم د ترکیې هیواد د خپلواکۍ 99مې کلیزې د لمانځغونډې په مراسمو کې ګډون وکړ، چې دا غونډه قطر کې د ترکیې په سفارت کې جوړه شوې وه. یعنی معنا دا چې د طالبانو سفارت سرپرست د دولت عثماني خائن، د وخت غدار ستر طاغوت کمال اتاترک لخوا د دولت عثماني خاتمې او سیکولر نظام رامنځته کولو په تایید دغه غونډه کې ګډون وکړ. انا لله و انا الیه راجعون. آیا نن طالبان د کمال اتاترک کړنې او د هغه سیکولر نظام هم ستایي؟ آیا همدا اسلامي نظام دی چې نن د اتاترک کلیزې لمانځغونډې ته ستاسې سفارت سرپرست په فخر سره ورځي؟ آیا اوس هم د طالب کشرخیل په دې باندې پوه نه شو چې دوی د سیکولرزم دپاره قرباني ورکوي؟ نو بیا به کله پوهیږي؟ د دلیل بیان خو هم دومره وي، د دین نور وضاحت خو نشي کېدی. چې هغه اتاتورک چې تاسې مرتا تر پرونه سیکولر بی دینه ملحد او خائن ویلې، نو نن تاسې خپله د هغه پلویان شوی. مسلمانانو ورونو، اتاتورک خو د افغانستان د شاه شجاع څخه هم بدترینه څیره ده. دا هغه جاسوس دی چې عثماني دولت یې ړنګ کړ. لازمه ده چې دلته د عثماني امپراتورۍ په اړه لنډه رڼا واچو. د عثماني امپراتورۍ لنډه پیژندنه دا ده، د نبی علیه السلام وفات څخه وروسته د اسلامي خلافت سلسله شروع وه، بیا د امویانو او عباسیانو پاچاهي وه چې د خلافت په نوم باندې یادېده، ښه او بد دواړه پکې وو. تر دې چې عثماني دولت ته خبره راورسېده، او دا هم د امویانو او عباسیانو دورې په څیر په خلافت باندې مشهوره شوه. عثماني دولت چې شاوخوا شپږ پیړۍ د اسیا، اروپا او افریقا په لویه جغرافیه باندې واکمني کړې ده، د خپل دور د پیاوړو دولتونو څخه و. په مختصر ډول یې داسې تعریف کولی شو چې یو صوفي نظام و، کتاب و سنت پکې کم و، د صوفیت شرکیات، خرافات او بدعات پکې په عروج باندې و. ځکه په بعضې ادوارو او وختونو کې د نجد علمای کرامو پرې د شرکی دولت فتوم ورکړې ده، او دا هم ویلو چې څوک د ترکی د دولت تکفیر نه کوي نو دا قسم کافر کیږي. ځکه په دغه وختونو کې ترکی دولت ډیری ناوړه عقاید رسمن رایج کړي وو، لکه د مړو څخه کومکونه غوښتل، د قبرونو بندګي کول، د خانقاګانو او مزارونو جوړول، د صوفیت مذهب عام کول، صوفیه ملایانو ته په نورو ترجیح ورکول، د قرآن او حدیث د دعوت کلک مخنیوی کول، د بعض موحد علما وجل، او داسې نور ناوړه عقاید او اعمال پکې رسمن شروع شوي وو. خو مورخینو یې ځینې ښه کارونه هم یاد کړي دي، لکه په دغه دور کې د اسلامي خاورې جغرافیه آسیا، اروپا او افریقا پورې وغځېده. ملیونونه اروپایي کفارو اسلام قبول کړ. د سلطان محمد فاتح لخوا قسطنطنیه ښار فتح شو، او د قسطنطنیه فاتح لخکر او امیر په اړه نبوي زیری هم شته. اگر که سند کې اختلاف شته، بعض علما ورته ضعیف ویلي دي. دغه رنګ د دوی په کړنو کې د فلسطین ساتنه، د ایران صفوي رافضو سره مقابله، د غربي کفارو څخه د مشرقي اسلامي ملکونو ساتل او داسې نور یادولی شو. نو په مجموعي ډول دا دولت په شرکیاتو او خرافاتو ککړو، خو د اسلام په نوم جنګونه هم کړي دي، سیمې هم نیولي دي، او د اسلامي دولت په نوم باندې مشهور وو. د لومړي نړیوال جنگ پر مهال د عثماني دولت ټول واک د پرمختګ او اتحاد په نوم د سیاسي ګوند په لاس کې وو، چې مشرانو یې ستره اشتباه وکړه او خپل پوځي ځواک او اقتصادي قوت سره د آلمان ملاتړ اعلان کړ، او د فرانسې او برطانیې په خلاف وجنګېدل. دا داسې جنګ و چې ترکی دولت پکې ناحقه برخه واخیسته، چې نتیجه کې شکست د آلمان او ترکی دولت په برخه شو. په کار دا وه چې عثماني امپراتورۍ د دې جنګ څخه ډډه کړې وې، تر څو د کفارو یو بل ښه ځپلی وي. خو دوی صبر ونه کړ او د آلمان د کفارو ملاتړ یې وکړ. خو د رب شان و چې په مسلسله توګه شکستونه وخوړل. ترکی دولت قفقاز ته د جنرال انور پاشا په مشرۍ سلګونه زره پوځیان ولېږل، تر څو روسان چې په ختیځه اروپا کې له آلمان سره په جګړه بوخت و په دام کې ښکیل کړي. خو دې لښکر په قفقاز کې له درنو جګړو وروسته سخت شکست وخوړ، چې د قفقاز په جګړه کې تر 90,000 ډیر ترکی پوځیان ووژل شول. ترکانو بل لښکر د سوریې د حاکم جمال پاشا په مشرۍ د سینا دښتې له لارې د مصر په خوا سوق کړ. دې لښکر د المانیانو په ملاتړ کوشش کوو چې د سویز کانال په نیولو سره له ختیځو مستعمره سره د انګلیسانو رابطه قطع کړي. خو په دې جګړه کې هم ترکی لښکرو شکست وخوړو او تر غزې پورې شاتګ وکړ. ترکانو د قفقاز د جبهې غوندې په جزیرة العرب کې پرله پسې ماتې وخوړې. بغداد، کویت او بیت المقدس د انګلیسي لښکرو لخوا ونیول شول. حتی تر شام حلب پورې انګلیسي لښکر راورسېدې. په دغه ډول د ناکامې شرعي او سیاسي پالیسۍ له امله ترکی دولت په لوی لاس ځان د شکست او سقوط خولې ته ورکړ، او خپل ملحقات یې د لاسه ورکړل. ترکی دولت د انګلیس سره غیر شرعي تړونونه شروع کړل، هغوی په دوی باندې کلک شرایط وضع کړل، او د سقوط بل عمده علت دا و چې د صفونو د تصفیې د نشتوالي او د حاکمانو غفلت او ناسالمې رهبرۍ له امله د انګریزانو جواسیس لوی مناسبو ته ورسېدل، لکه کمال مصطفی اتاتورک وغیره. د عثماني امپراتوري یا ترکی دولت رنګونکي جاسوس او د انګریزانو د نفوذي غړي اتاتورک لنډه پیژندنه به همدلته وکړو چې دا څوک د اتاتورک تاریخ اوږد دی خو د تاریخ د پاڼو نه به بعضې خبرې راواخلو. د صهیونیزم جاسوسي شبکې ته منصوب مصطفی کمال اتاتورک د وخت ستر تاغوت د سیکولرانو پیشوا د مزدورانو او خاینانو ایډیال هغه شخص چې د هر دین دښمنه شخص لپاره یو مثال ګرځېدلی د خپل عصر تر ټولو ناکاره څیره هغه لعین مجرم چې په خپل عصر او دور کې اسلام ته زیات خطرناک او اسلام ځپونکی ثابت شوی. البته دا خبره وه چې هغه وخت مسلمانان کمزوري حالت کې وو او سالمه رهبري نه درلوده منهج هم کوک شوی و نو دې فتنې په وده کولو کې د مسلمانانو حال هم ډېره مرسته ورسره وکړه. اتاتورک عثماني امپراتوري ړنګه کړه د اسلام دښمنه عناصرو لپاره یو بوت وګرځېد چې هغه یې د دینه توافونه کوي. دا هماغه مصطفی کمال دی چې په اتاتورک یعنی د ترکانو پلار باندې ملقب دی. اتاتورک په 1301 میلادي کال په سالونیک نومې ښار کې زیږېدلی، مور یې زبیده نومېږي او د پلار په اړه د مورخینو اختلاف دی. بعضې وایي چې مور یې اتاتورک د سالونیک یو دولتي کارمند ته منصوب کړی و چې علي رضا نومېده او دا د اتاتورک شرعي پلار نه و. نو دا قول مطابق اتاتورک ولد الزنا و نعوذ بالله. خپله اتاتورک به ځان په سربي نسلونو پورې تاړو. په 1900 میلادي کال کې اتاتورک له سالونیک څخه استنبول ته لاړو. هلته یې په عربي پونځي کې داخله واغسته. په 1904 میلادي کال کې د جګړنۍ پر دوه فارغ شو او په شام کې د 15 قلی اردو په 1/3 لوا کې د جګړن په توګه وګمارل شو. هلته هڅه کوله چې ترکیانو څخه یو سری ټولنه جوړه کړي خو په دې کار کې ناکام شو. د پرمختګ او اتحاد ګوند کې داخلېدو کوشش وکړو خو لیکن دې کې ناکام شو. البته آخر هم په دې کار کې بری شو او دغه ګوند غړی وګرځېدو. په 1909 میلادي کال کې د شوکت پاشا له هغه پوځ سره یو ځای شو چې له سالونیک څخه د استنبول په لور د سلطان عبدالحمید ثانی د بیواکه کولو په موخه روان شوی او لیبیا ته له ایټالویانو سره د جنگ لپاره لاړ. خو دې ټولو کړنو یو تبلیغاتي جنبه لرله. کله چې په لیبیا کې د جنگ په ډګر کې اتاتورک ایټالویانو سره مخ شو نو ډېر ځلې تیښته وکړه او میدان پرېښدو. د اتاتورک سم شهرت له اول نړیوال جنگ وروسته پیل شو. کله چې د پرمختګ او اتحاد ګوند اکثره فعالین د عثماني دولت د سقوط او جنگ کې د شتمنیو د ضایع کېدو له کبله وتښتېدل، لکه طالبانو ته افغانستان کې همداسې زمینه سازي وشوه، د کابل تیره اداره وتښتېدله، نو ټول واک ورته د امریکا بادار لخوا ور وسپارل شو. په دغه وخت کې اتاتورک د لښکرو د عمومي مفتش رتبې ته پورته شو او زیات شمیر صلاحیتونه او واکونه لاسته راوړل او د انګریزانو په رهبرۍ د عثماني دولت د ړنګولو پلان عملی تطبیق شروع کړ. د انګریزانو له مشهورې پالیسۍ سره سم د اتاتورک د ځلولو کار شروع شو. قومي اتل او اروپا او برطانیې ته ستر خطر او هغه چټک زمری چې ښکېلاک خوب او آرام ته نه پرېږدي په دې صفاتو خلکو ته مطرح کړ، لکه طالبانو ته چې امریکایانو دغه تبلیغات وکړل او دوی د 20 کلنې جګړې ګټونکي وبلل. ملا برادری د سلو سیاسي څیرو له منځه غوره څیره وبلله. له یوې خوا پرې دروغجن بندیزونه لګولي دي او له بلې خوا ورته هره اونۍ 40 میلیون ډالر را روان دي. اتاتورک هم د خلکو خطاویستلو په موخه د طالبانو په څیر اسلامي بڼو کې راښکاره کېدو، په دیني غونډو کې ویناوې او هر چیرته د عثماني دولت په ملاتړ خبرې شروع کړې، سره له دې چې تر غوږونو پورې په فحشا او تجسس او غلامۍ کې ډوبو. په سقالیه کې یونانیانو ته ماتې ورکړه. اتاتورک په دغه وخت کې د امت قومي اتل او د هیواد برحاله واکمن شو. ملاتړو یې په پارلمان او محلي شوراګانو ولکه وکړه او له یو سلسله نظامي اجراءاتو وروسته د انګریزانو په مټ وتوانید چې له خپلو ټولو مخالفینو ځان بې غمه کړي. سلطان وحیدالدین هم بدنام کړ. د ده په لاس امضا شوي د سیفت د معاهدې بندونې خلکو ته ښکاره کړل، کومه معاهده چې سلطان د انګریزانو د فشار د لاندې امضا کړې وه. په دې توګه سلطان وحیدالدین مجبوراً پاچاهي پرېښوده او په ځای عبدالحمید مجید ثانی راغی. چې صرف درې ورځې حکومت وکړ، او په 1924 کال کې د عثماني دولت لغوه او د ترکی جمهوریت قیام اعلان وکړ. مصطفی کمال خپل ولسمشر شو او د اتاتورک لقب خپل کو، یعنی د ترکانو پلار، او خپل انګریزي بادارانو سره وفاداری شروع کړه. د واکمنۍ نه وروسته ترکیه کې په ټول زور سره د اسلام د ړنګولو کار شروع کړ. ترکیه کې د انګریزانو تر بشپړ نظارت لاندې د ترکانو له اسلامي هویت څخه د بیلولو خطرناکې چارې پیل کړې. دینی مدارس یې لغوه کړل، لکه طالبانو چې د موحدینو مدارس بند کړل. له جامعاتو څخه یې میوزیمونه جوړ کړل. د حج او عمرې په سفرونو یې بندیز ولګو. حجاب او عربي حروف یې لغوه کړل. ترکانې ترکی جب پالنې ته اړ وستل. د اونۍ رخصتي د عیسایانو په څیر د شنبې ورځې ته واړوله. خلک یې د غربي خولیو په سر کولو مکلف کړل. اخترونه او دینی مناسبات یې ټول لغوه کړل، او اذربایجان یې په روسیه باندې ورخرڅ کړ. نننی طالبانو په شان رسنیو به صرف او صرف د ده اتلولۍ، فتوحات او جعلي خبرونه خپرول چې ټول به دروغ و، او په دې باندې مې اکتفا ونه کړه، بلکې عربي حروف لغوه او لاتیني حروف استعمال کړل، او سیکولاریزم یې د خپل هیواد لپاره یو نوی دین اعلان کړ. خلکو ته په ویناګانو کې ویلي چې هغه زړې خبرې اوس ختمې شوې. هغه د ټیټو طبقو ځانګړي کلمات و، لکه د نبی علیه السلام لمسی او کربلا او ایمان او قدس، او دا خبرې وې ختمې شوې. اوس سیکولاریزم دی، نوې زمانه ده، نوی نظام دی، ماډرن نظام دی. د اتاتورک د اخلاقي فساد باب هم ډیر زیات وسیع دی، خو لنډه به دا ووایو چې یو فاحش انسان تیر شوی دی د الله د محبوب نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او اسلام سره کلکه دښمنی وه، چې پرونه پورې طالبان هم په دې باندې اقرار کوو. چې آخر هم الله رب العالمین پرې یو سخت مرض مبتلا کو، طبیبان یې له علاج څخه عاجزه شو، او په 1450 قمري کال باندې د دنیا څخه لاړو، او دنیا یې د شر څخه خلاصه شوه. نو دا هماغه اتاتورک دی چې د طالبانو د سفارت سرپرست د کلیزې لمانځغونډې ته ورځي. نو تاسې اوس سوچ وکړئ چې آیا د طالبانو نظام اسلامي نظام دی چې د داسې ملحدانو صفتونه او تاییدونه کوي، د دوی په کفریاتو رضایت ښایي؟ ځکه په دغه مجالسو کې د رد پرته کېناستل د رضا په معنا دي. مخکې د آیت کریمه موږ ولوستو، اوس به طالب ویندویان دې شرم ته کومه حیله ګوري؟ بیا که موږ او تاسو تاریخ ته وګورو، د طالبانو او اتاتورک ډیری مشترکات دي، ډیری کارونه یو شان دي، د غلامۍ طرز او نمت یو شان دی. او تاریخ ته په انصاف سره کتلو نه وروسته دا خبره جوتیږي چې طالبانو هم د شاه شجاع او د اتاتورک په پل پل یخې د هغوی په نقشه قدم باندې روان دي. لکه څنګه چې شاه شجاع د انګریزانو په مرسته افغانستان ونیو، همدغه ډول طالبان هم د امریکایانو په مرسته افغانستان ونیو. شاه شجاع په څیر د اسلامي خلافت پر ضد د انګریزانو څخه کومک واخیست. اوس به د طالبانو او د انګریزانو غلام اتاتورک ترمنځ مشترک عقاید، تګلارې او د سیاسي پالیسیو مشابهتونه ذکر کوو. اول مشابهت د طالبانو او اتاتورک ترمنځ د ګالیپولي جنگ کې د اتاتورک دروغجنه بریا او د افغانستان دروغجنه بریا کې ده. د لومړي نړیوال جنگ په ترڅ کې د ګالیپولي په ټاپو وزمه کې پیښه شوې جګړې مشري کمال مصطفی اتاتورک کوله. بعضی تاریخونو کې دا جنگ د اتاتورک په مشرۍ د عثماني ترکانو ستره بریا بلل شوی، او د اروپایي متحدینو شکست بلل شوی. خو حقیقت داسې نه و، بلکې دا د اتاتورک زلولو په پار د انګلیس یو سیاست و، تر څو مسلمانانو کې اتاتورک یو اتل معرفي کړي. لکه د افغانستان واک سپارلو پر مهال چې امریکا لومړی د افغانستان د ولایتونو ولسوالۍ طالبانو ته حواله کړي، او بیا یې په ډیر هنر سره ورته ولایتونه حواله کړه، او په شنو او خړو ټانکونو باندې سپارې د کابل ارګ ته وردننه کړل. او طالبانو اسمان په ډزو ویشتو چې موږ خو کابل فتح کړی دی، سره د دې چې د دښمن په خلاف په میدان کې یو ډز هم نه و کړی. عجیبه فتح وه. برطانویانو دا کولی شو چې اتاتورک څخه د ګالیپولي ټاپو وزمه ونیسي، خو مستقبل کې د ده حیثیت جوړولو په پاره دا جګړه وغځوله، او ظاهراً په دې کې خپل شکست اعلان کو. ځکه وروسته د اتاتورک باندې داسې بنیادی اهداف تر سره کړل چې هغه په هغه وخت کې د جګړې له لارې ناممکن و. چې دا د سل کاله وروسته نن ترکیه هماغه د انګریزانو لخوا فکری او عقیدوي اشغال ده. نو نن امریکا هم دا لوبه په افغانستان کې تکرارول غواړي چې افغانستان هم داسې اشغال کې چې راتلونکي سلو کالو پورې دا هم د ترکیه او پاکستان او نورو مستعمره هیوادونو په څیر یو مستعمر او غلام هیواد واوسي. همدې اتاتورک په 1948 میلادي کال کې د فلسطین په محاذ باندې انګریزانو ته صحیح پرېښودې تر دې چې هغوی د شام زیاته سیمه لاندې کړه. د ازمیر ښار په سر د اتاتورک او یونانیانو جګړه کې هم د اتاتورک بادار انګلیس په لارښودنې یونان شاتګ وکړ او په 1921 میلادي کال کې پرته له ډز او ډوزه ازمیر ښار ورته پرېښود او اتاتورک په مشرۍ د عثماني ترکانو لښکرې ورننوتې او د غرب میډیا دې موضوع ته هوا ورکړه. په نړیوالو میډیایي وسایلو د اتاتورک په حق له پراخ تبلیغات وکړل او دا یې د هغه ستره بریا اعلان کړه. دا تاریخ چې مطالعه شي بعینه د طالبانو او امریکایانو جوړجاړي تړونونه او د واک سپارلو کیسې د انسان مخې ته ودرېږي. په دې کار سره کمال اتاتورک سخت مشهور شو، د اسلامي لښکرو نامتو قومندان په حیث نړیوالو ته ورمعرفي شو. کله چې انقرې ته راغی نو د جرګې مشرانو لخوا ورته د غازي لقب ورکړل شو. شاعرانو د ده په مدح کې نظمونه جوړ کړل، لکه شاعر احمد شوقي ورته د ترکانو د خالد لقب ورکو. دا نجسي د سپیڅلي مجاهد خالد بن ولید رضی الله عنه سره مشابه کړ. نو دا ټوله هغه زمینه سازي وه چې انګلیس د اتاتورک لپاره کوله تر څو راتلونکي کې واک په لاس کې واخلي او د هغې ګټې خوندي کړي. لکه زمونږ عصر کې امریکایانو طالبانو لپاره هم داسې زمینه سازي وکړه او اخر ورته ټول واک وسپارو. دویم مشابهت د طالبانو او اتاتورک هغه د شرکي رسمیت غوښتنه کېده. کله چې مصطفی کمال خپل مرکچی پلاوی په 1921 میلادي کال د عصمت پاشا په مشرۍ برتانیې ته ولېږه چې هلته هغې سره مذاکرات وکړي او ترکیه په مستقل رسمي دولت سره وپیژني، د دغه مذاکراتو په پایله کې د اتاتورک پلاوی او د برتانیې خارجه وزیر جورج کورزون ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې په یو څو مهمو مادو باندې مشتمل و. لکه زمونږ په دور کې چې د طالبانو د مذاکراتو ټیم غړي د برادر ستانکزي، عبدالحکیم حقانی وغیره په مشرۍ دوحې ته یوړل شول، هلته ورته لاله وړاندې امریکا د سیاسي دفتر په نوم د تسلیمۍ لومه ایښې وه. د امریکایانو سره د مذاکراتو او د شرکي رسمیت غوښتنې په پار یو کال په اوږدو کې پټ مجالس او خفیه تړونونه، ژمنې او مذاکرات وشول او آخر کې د دوحې تړون د ملا برادر او د امریکا وزیر خارجه مایک پمپیو او د وزارت خارجه ځانګړي استازي خلیلزاد لخوا لاسلیک شوه. نو د طالبانو او د اتاتورک توپیر یوازې دا دی چې هغه وخت د برتانیا خارجه وزیر ته یې عصمت پاشا ورولېږه او د تسلیمۍ تړون لاسلیک کړ، او نن طالبانو د امریکا وزیر خارجه ته ملا برادر ورولېږه او د تسلیمۍ تړون ورسره لاسلیک کړ. د اتاتورک مذاکراتي ټیم او د برتانیې وزیر خارجه جورج کورزون ترمنځ د رسمیت اخستنې په پار لاسلیک شوي تړون یو څو مهمې مادې دادي. اوله ماده دا وه ترکیه به اسلامي نړۍ سره خپلې اړیکې پرې کوي. دویم، اسلامي خلافت نوم به لغوه کوي. دریم، د خلافت ملاتړ کوونکو هر فعالیت به شنډوي. څلورم، د ترکیه فعلی دستور پر ځای به نوې مدني او اساسي قانون رامنځته کوي. د هغه څلور بنیادي مادې دي چې هر وخت اشغالګرو کفارو خپل مستعمره هیوادونو باندې منلې دي. تر ټولو ښه بېلګه طالبان دي چې دوی هم دا مادې کاملا منلې دي، او دا مادې چې څوک ومني تاسې پوه شئ چې دغه خلکو شکست ومنو، دوی تسلیمي ورکړه. دا څلور شرایط ظاهره کې بعضې خلکو ته وړې خبرې ښکاري، خدا هغه خطرناکې مادې دي چې د سلو کالو څخه زیاته موده وشوه خو ترکیه کې د اسلامي نظام سره کم نه ښکاري. لومړی شرط چې دوی پرې ایښی و چې اسلامي نړۍ سره به خپلې اړیکې پرې کوي، دې سره د ترکیه خارجه پالیسي په لاس کې واغسته. ورونو، دا خارجه سیاست دومره مهم رول لري چې مستعمرین همیشه د خپل گزار پیل د همدغه ځای نه کوي، ځکه دا مستعمرین د همدې خارجه پالیسۍ څخه ډارېږي چې کله دا لاس تکړی نو بیا مطمئن کیږي. همدا خارجه پالیسی امریکایانو په طالبانو باندې منلې ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې په 15 رجب 1441 هجری قمري او نهشتم فروری 2006 نیټه باندې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوی تړون کې وای هغه تضمینونه او د تنفیذ میکانیزمونه چې د هرې ډلې یا شخص لخوا د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو د امنیت په خلاف د افغانستان د خاورې د کارولو څخه مخنیوی وکړي. بیا مخکې وایي طالبان به په دغه توافقنامه کې د شویو ژمنو مطابق په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدینو د امنیت له ګواښلو څخه د هرې ډلې یا فرد مخنیوی کوي او له جلب او جذب او روزنې او بسپنې ټولولو څخه به یې منع کوي او کوربتوب به یې نه کوي. معنا خارجي مجاهدین، خارجي نړۍ، خارجي هیوادونو دې ټولو سره به اړیکې پرې کوي، دوی سره به د اسلام د نفاذ په پار کومکونه نه کوي. د دغه تړون په اساس د امریکایانو برادر په قطر کې هر کفر ته امن ورکړ او وی ویلې اسلامی امارت تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد د امنیت پر ضد نه استعمالیږي، چې دا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته عملي زمینه برابروي. موږ په افغانستان کې یو باثباته خپلواک اسلامي نظام غواړو چې هم خپله په آرامه فضا کې ژوند وکړو او هم سیمه او نړۍ له افغانستان څخه ډاډوي. د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب څخه خبریال پوښتنه کوي چې ستاسو د اردو موخه د نور اسلامي هیوادونو ساتنه ده او که یوازې د افغانستان ساتنه ده؟ هغه ورته په سپین سترګۍ سره وویلې چې زموږ د اردو موخه یوازې د افغانستان ساتنه ده، نورې موخې نه لري. او رئیس الوزرا هم دا به بولالې غږولې، بلکې د افغانستان څخه بهر نورو اسلامي هیوادونو او ګوندونو سره د اسلامي نظام مبارزې په پار تعلق او کومک کولو ته طالبان تخریبي اعمال وایي. راځه چې د طالبانو ویان ذبیح الله یو لیک وګورو چې 100 کاله وړاندې امریکایي ولس ته استولی دی، زارۍ یې ورته کړي دي او خپل منهج او عقیدې پکې واضحه کړې ده. دا لیکي له خپلواکۍ وروسته موږ غواړو د ګاونډیانو په ګډون له هیوادونو سره مثبت او تعمیري اړیکې ولرو او د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې د هغې مرستو ته هرکلی ووایو او غواړو د سیمې او نړۍ په ثبات او سوله کې رغنده رول ولوبوو. چې د دې واضحه همدا معنا شوه چې موږ به اسلامي نظام قیام دپاره د افغانستان څخه بیرون هیچ چا سره کومک نه کوو، تعلق ورسره نه ساتو، د هر چا خپل کار دی او داخل د افغانستان کې خو اسې به د دې کنټرول او واک وي، دلته خو اسې سیکولر نظام به وي. دغه لیک کې مخکې وایي یادونې وړ ده چې موږ په نورو هیوادونو کې د تخریبي اعمالو ایجنډا نه لرو او په تیرو 19 کلونو کې مو عملا دا ثابته کړې ده چې په نورو هیوادونو کې مو هیڅ ډول لاسوغنه نه ده کړې. مسلمانانو وروڼو، جهاد ته تخریبي اعمال ویل او د خارجه پالیسۍ په اړه په واضحو ټکو دا وویل چې موږ به د نورو مسلمان ملکونو سره روابط نه لرو، د مستضعفینو مرسته به نه کوو، د ایغور، قفقاز، چیشنیا، عراق، شام، فلسطین، افریقا او نورو سیمو کې میشتو مسلمانانو باندې ترسره کیدونکي وحشتونو او د مظالمو پوښتنه به نه کوو. وستاسې وایست آیا د طالبانو او اتاتورک د رسمیت او معاهدې شرط یو شان نه دی؟ نو څنګه اتاتورک ته طالبانو تر پرونه غلام ویل او ځانونو ته فاتحان وایي؟ د انګلیسانو وزیر خارجه جورج کورزون د اتاتورک تسلیمۍ او شرکی رسمیت لپاره دویم شرط دای خیو چې د اسلامي خلافت نوم به لغوه کوي. نن طالبانو باندې امریکایانو دوحه تړون کې دا خبره ومنله. تاسې وګورئ تړون کې وایي د جوړ جاړي وروسته به نوی اسلامي حکومت رامنځته کیږي، نوی اسلامي حکومت یعنی ډیموکراسي حکومت، سیکولري حکومت به رامنځته کیږي او اقتصادي مرسته به امریکایان کوي. لکه نن سبا چې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر را روان دي، دوحه تړون کې درېمه برخه کې لیکي متحده ایالاتونه او طالبان به له یو بل سره مثبت اړیکې غواړي او هیله لري چې د متحده ایالاتونو او د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکراتو له لارې تر جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسلامي حکومت ترمنځ اړیکې مثبت وي. تاسې ولیدل د مذاکراتو له لارې تر جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسلامي حکومت چې متحده ایالاتونو سره مذاکرات وشي، هغې نه وروسته به د جوړجاړۍ په نتیجه کې نوی حکومت رامنځته کیږي. بیا وایي متحده ایالاتونه به د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکراتو له لارې تر جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسلامي حکومت لپاره د بیا رغولو اقتصادي مرستې وغواړي او په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي. نو امریکا دلته کم حکومت غواړي؟ آیا اسلامي حکومت غواړي چې دلته حدود نافذ شي، دلته اسلامي محاکم نافذ شي، دلته د مظلوم غږ واورېدلی شي، دلته پریکړه په شریعت باندې وشي؟ دې دپاره $40 میلیونه هره اونۍ را روان دي. نه عجتمند ورونو، په دې باندې هر سړی پوه دی چې امریکا دلته سیکولري نظام غواړي. امریکا مسلمانه شوې نه ده چې د اسلامي نظام حمایه وکړي، ملاتړ یې وکړي، اقتصادي مرستې وکړي، بلکې دا اقتصادي اشغال دی. په دې سره طالبان په زولنو کې تړلي دي، طالبان د امریکایانو څخه خوځېدی نه شي. دریم شرط، د برتانیا وزیر خارجه د اتاتورک مذاکراتي ټیم باندې دا کې ښدو چې نن امریکایي وزیر خارجه په طالب پلان باندې ښې دی، د خلافت ملاتړ کوونکو هر نوعه فعالیت به شنډوي. دوحی تړون دویمه برخه کې لیکي، د دې توافقنامې له اعلان سره سم به طالبان لاندینی اقدامات ترسره کړي، ترسو د القاعدې په شمول د هرې هغې ډلې یا شخص مخنیوي وکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدینو امنیت ګواښي. اول وی، طالبان به خپل هیڅ غړي او د القاعدې په شمول هیڅ ډلې او یا فرد ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدینو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. دویم شخص کې دا وی، طالبان به یو سرګند پیغام ولیږي چې هر هغه څوک چې متحده ایالاتونو او د هغې متحدینو ته امنیتي ګواښ پېښوي په افغانستان کې ځای نه لري، او طالبان به خپلو غړو ته لارښوونه وکړي چې له هغو ډلو او افرادو سره همکاري ونه کړي چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدینو امنیت ګواښي. او دغه رنګه دا خبره مور سره ومنله چې اسلامي خلافت مخنیوي به کوي، د اسلامي خلافت پر ضد به جنګیږي، لکه دا څرګندونې د امریکا وزیر خارجه مایک پمپیو په دوحه کې وکړې او د امریکا سابقه ولسمشر ټرمپ هم وکړې. همدغه رنګه د اسلامي خلافت د مجاهدینو تجسس به امریکایانو ته کوي، دا تړون یې ورسره امضا کړ. لکه څنګه چې ننګرهار او کونړ وغیره د اسلامي خلافت سیمو کې به طالبانو امریکایي تیارو ته کوردینات ورکول او هغوی به له فضا څخه دا ساحه بمباروله، بیا به طالب ملیشي په هغه منطقو ور ختل او بریتونه به تاول او ځانونه به اتلان معرفي کول. ډېرې امریکایي رسنیو د دې حقایقو څخه پرده پورته کړه چې د طالبانو بګیل شوي ویان به په خړو سترګو رد کړه، خو حقیقت ټولو ننګراریانو، کونړیانو او د افغانستان ولس ته معلوم شو چې د اسلامي خلافت د سیمو کنډواله کورونه، جوماتونه او مدرسې هم د دې خبرې ښه شاهدان دي. څلورم شرط دا و چې اساسي قانون به جوړوي. نو طالبان اوس هم وزر قوانین نافذ کړي دي، غلطه مختوری محسن زانی بندي کوي، د شرابو حد نشته، د ارتداد حد نشته، د محاربت حد نشته، او د نوي اساسي قانون په اړه د طالبانو زعیم هیبت الله ډاډ ورکړی دی چې د اشرف غني د تیری اداري قوانینو کې لږې غوندې ګوتې وهمه او ماغه نافذومه، او تازه ویان د نوي اساسي قانون د جوړېدو څخه هم خبر ورکړی دی. نو انصاف سره ووایست اے مسلمانانو، آیا د امریکا سره د طالبانو سولې تړون او د برتانیا سره د اتاتورک د سولې تړون کوم توپیر لري؟ خو هغه خائن، غدار او مرتد وبلل شو، او طالبان ځانونه فاتح، اتل او سوچه مسلمانان بلي. اتاتورک، امان الله خان او طالبان دا ټول د یو منهج لارویان دي. د دوی ټولو هدف او منهج یو دی، د دوی لارې وده. کله چې انګریزانو د افغانستان څخه وتلو لپاره دا شرط کیښدو چې موږ به په دې شرط باندې د افغانستان نه وځو چې تاسو خپله خارجه پالیسي به موږ ته لاس کې راکوئ، نو امان الله خان هغه خائن او غدار او غلام و چې دغه تړون یې انګریزانو سره لاسلیک کړ. ظاهرا انګریزان ووتل، خو خارجي سیاست یې په لاس کې واغېستو، او امان الله خان د پاره پراخه تبلیغات وکړل، د غازی لقب یې ورکو، لکه څنګه چې اتاتورک ته په ترکیه کې زمینه سازی کړې وه او هلته یې هغه غازی لقب وګټو. نو افغانستان کې امان الله خان غازی لقب وګټو. نن هماغه لوبه تکرار شوه، طالبانو د امریکایانو سره تړون وکړ او امریکایانو متحدین ظاهرا ووتل، خو خارجه پالیسي په لاس کې ده. هر اونۍ ورته $40 میلیونه رالیږي، او د امان الله خان په شان طالبان هم ځانونه فاتحان او اتلان ګڼي. امان الله خان او کمال اتاتورک دواړه د انګریزانو وفادار او غلامان وو. ترکیه کې د انګلیس سیاست او پالیسي اتاتورک پر مخ وړله، او افغانستان کې د پروژو تطبیق کوونکی امان الله خان وو. د واکمنۍ څخه وروسته امان الله خان سیکولر قانون نافذ کړ، د اتاتورک په څیر حجاب ختم کړ، سیکولر تعلیم رایج کړ، حقوق بشر، د زنانه حقوق، د مطبوعاتو ازادي، دینی تبعیض ختمول وغیرہ کفری عقائد او مادی چې نن سبا بین الملل په طالبانو باندې منی، امان الله خان دا جبرن نافذ کړل. امان الله خان په دې ولس باندې کفری قوانین نافذولو کې سلسله د مراتب و مراعات نکړه، او اتاتورک په ترکیه کې مرحله په مرحله باندې مخکې ولاړو. خو امان الله خان لویه جرګه راوغوښتله او فوراً دا قوانین نافذ کړل، چې نتیجه کې ورپسې دې غیرتی او مسلمان ولس قیام وکړ او امان الله خان یې د دې ځای څخه وشړو. نن د طالبانو سره همدغه معامله امریکایانو روانه کړې ده. د حجاب په اړه نرم دریزي، د بشر حقوق، د زنانه حقوق، د اقلیتونو حقوق، دینی تبعیض له منځه وړل، د رسنیو ازادي، د بیان ازادي، خارجي سیاست وغیره کفري مادې په دوی باندې منلي دي. او شاید راتلونکي وختونو کې موږ تاسې د لا زیاتو تحولاتو شاهدان اوسو، ځکه په دوحه کې امریکایي استخباراتو سره د طالب چارواکو پټې ناستې روانې دي. تاسې به خبر شوي یاستئ پټ تړونونه ورسره کېږي. نو موږ ویلی شو چې نننی طالبان د امان الله خان او د اتاتورک په لاره باندې روان دي. څنګه چې طالبانو د قطر سفارت سرپرست په رسمي توګه قطر کې د ترکیه سفارت کې د انګریزانو غلام اتاتورک کلیزې لمانځه غونډې ته حاضر شوی و، د هغه په کړنو یې رد ونه کړ، بلکې عمل سره خلکو ته د هغه کړنې وستایلې. نو همدغه شان د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب هم امان الله خان وستایو او څلي ته یې د ګلونو ګېډې کېښدې. عجیبه خلک دي، د دوی عقلونه چیرته تللي دي چې امان الله خان د شهنشاهي ډیموکراسۍ مؤسس و او طالبان خپل نظام ته اسلامي وي. نو څنګه تاسې دغه د امان الله خان مراسم لمانځئ؟ د هغه غلامي د استقلال په نوم باندې یادوئ او هغه خپل ایډیال ګرځوئ؟ نو موږ په ټولو مسلمانانو باندې دا غږ کوو چې ای ورونو، تاسې خو د هغه پلرونو بچیان یاست چې پرون یې سیکولر امان الله خان پسې توره راخستې وه، د هغه عقاید در معلوم دي. نو نن طالبان هم د دغه امان الله خان په لار باندې روان دي، نو تاسې د دوی پر خلاف باندې ولې چپ یاست؟ ولې د حی علی الجهاد نعره نه پورته کوئ؟ ولې خپل سنگرونه نه ګرموئ؟ ولې د اسلامي خلافت لښکرو سره نه یوځای کیږئ؟ ولې د خلیفه بیعت نه کوئ؟ او طالبانو ته وایو چې تاسې په کومه خوله باندې د اسلامي نظام دعوه کوئ چې تاسې نن د اتاتورک او امان الله خان سیکولرستانو کلیزې لمانځئ؟ تاسې نن هغه اتاتورک اتل بولئ، د هغې په کلیزه کې ګډون کوئ، د هغې کړنې ستایئ چې پرون پورې ورته تاسو د انګریز جاسوس او غدار ویلی. آیا هغه کس اتل کېدی شي چې عثماني دولت د انګریزانو په اشارې باندې ړنګ کړ، فلسطین او عربي ملکونه په انګریزانو او اذربایجان په روسانو باندې خرڅ کړ؟ هغه کس چې د محمد رسول الله علیه السلام دښمن و، د اسلام دښمن و، د الحاد او زندقیت عقیدې درلوده؟ هغه کس چې د نسب درکم نوی معلوم، پلاری نوی معلوم، د قومیت او وطنیت په شرک اختر رنزور او د سیکولری خاینانو سردار وي، د هغه کلیزه لمانځل دې رواوي تاسو ته؟ نو ای طالبانو، اخر کې درته بیا وایو، تاسې خو لږ سوچ وکئ، دا هماغه ترکیه ده چې ستاسې سرسخته دښمن دوستم تم زیور کړی دی، پخوانی افغان سیاسیون هم پالي او ستاسې لپاره هم غونډې جوړوي. نو دا و ستاسې دوست دی او که د هغوی دوست دی، او که نه د امریکا په اشارو نڅیدونکي نانځکه ده چې تاسې هم خوشحاله ساتي تر څو خپل اهداف در څخه لاسته راوړي، او سابقه افغان حکومت مرتد مشران هم د یو بل هدف د تطبیق په موخه په خپل غیږ کې ساتي. ستاسې او د ترکیه د دوستۍ او ورورولۍ علت څه دی؟ خو واضحه ده چې هغه هم د امریکا او روسیه تالی څټې ده، او تاسې هم د دغه دواړو کفري هیوادونو ونډه خواره یاست، د یو بادار غلامان یاست. تر منځ مو همدا قوي نسبت دی. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، دا موضوع خو ډیره تفصیلي وه، خو موږ ورته مختصره اشاره وکړه. الله دې وکړي چې تاسې ته حق واضحه شوی وي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغه شان کګو منهجونو څخه وساتي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دین او اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل.